إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات في توفيق ربي عز وجل في سن درس توحيد يسن تيربو دي شرح الأصول الثلاثة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi bi wessu ñi ngi won ci addu'a muy ñaan joton nañ jundi nak ne ñaan mom ay xaj la ay façon la amna ci lo xamni sunu borom kep moko jago lolu motax ngeen di deg ñu naan ñaan jaamu yalla la waruñu ko defal ku dul yalla lolé lañ ci djublu moy ñaan gi nga xamni sunu borom kep moko jawo am ci ñaan go xamanteni ni dana dagan mu dox digënté bindeef ak moromu bindeefam bu ko defé lolou comme nañ ko djunjé won dina dik ci li nga xamanteni ni mom moy tafasili mom moy faram faccé bu ko defé borom téré bi di addu di wax nan wa du'a'u 'ala qismayni ñaan ñaari xaj la loolu lañuy tuddé taqsim moy sédalé waaw masalan tay buñ jëlon ben nak bolé ko ay nit buñu rayé nak mi dañ koy lan dañ koy tong def ko ay sam bo défé pour mën ko sédalé ku nekk bo ñëwé sam bi nga xamanteni ni mom lañ la jox mom lañ la attribuer mom ngay jël magok manam fi borom téré bi dafa sédélé ñaan muni ala qismayni ñaari xaj la ngok muné du'a'u 'ibadatin wa du'a'u mas'alatin ñaanu jaamu ak ñaanu laaj wala ñaanu sakku du'a'u 'ibadatin moy ñaanuk jaamu dafa am ñaan go xamni ñaanuk jaamu la kon déjà bo xolé rek ni ñu composer baat bi saxel dina wara am lu mu dem ñaanuk jaamu gis nga lool saxel warna dem ci ndem li jox nañ ko couleur wala qualificatif jaamu rek kon amna fo xamanteni ni fa lay yam moy ci borom bi tabaaraku wa ta'ala benen bi di ñaanuk laaj manam sakku gis nga ko sakku nit ki di def demande mune bu ko defé fofu it da ngay gis ne dana am xaj buñ ko xaj par rapport ak liñuy sakku ak kañ ko wara defal dana am xaj buñ ko wara xaj par rapport ak liñuy sakku ak kañ ko wara defal masalan du'aul ibada ndax mën nañ ko xal par rapport ak li ngay sakku ak kiñ ko defal dedet lutax mënuñu ko xaj li tax moy dañ ne bañu déggé nañ ko tuddé rek xam nañ ne li yalla képp ko jago ko lolu mënatuñ ko xaj par rapport ak kiñ koy defal mënuñu ko taksimé non gis nga ko amma du'a'u mas'ala ñaanuk laaj nak muy demande ah bu boba da nga gis ne nek na lo xamne amna probabilité ñu war ko mëna xaj te luñuy xaj la ndax ak demande sakuteef dina dox digënté nit ak boromam waye tamit dina dox digënté nit ak moromu nitam digënté bindeef ak moromu bindeefam encore mu tambalé ci du'a'ul 'ibadah من دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى mune du'aul ibada boko degge moy tag ak kagn magal borom bi tabarak wa taala sana as-sana ala allah as-sana ma'nahu huwa takrarul hamd as-sana kagn tag bak limuy tekki moy lan bam tuk cyant bam tu bo xamanteni ni ak cyant dañ koy bamtu comme masalan comme ni mo roté ci hadith اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي سما جامبي بو وخه الحمد لله رب العالمين سونو بروم تونتوكو ني سما جامبي سنتناما بني الرحمن الرحيم ني سما جامبي كاجناما سما جامبي تاغناما اثنى معناه موي لا تكرار الحمد بامتو غو خامني ديس نا كو بامتو ليغا خامنتيني ني موي اكو تانت كون ثنا موم موي تانتو كو بامتو سانت سانتات سانتات تانتو كو بامتو لولو موي الثنا مون كما في اول الفاتحه كوم ني مو نيوي تي تامبالك سوره الفاتحه كم من يريك سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين مبولم تنت ميغنيال الله ميغا خمني مهبرم بندفي الرحمن الرحيم متدفو ملوك عنه يرمدي برم يرمدي بياجي الرحمن على وزن فعلان فنيوتي وزن فعلان كسنة لن لا يتكتل يتكتل لسلوياته ذو الرحمة الواسعة الرحمن ذو الرحمة الواسعة بروم يرمني بوياتو اسمك الرحيم اسمك ممتمد سي وزن بيمنيو يدل على ماذا يدل على الفعل يعني إيصال الرحمة إلى المرحوم أغغو يرمني جدي أغ تي كيغا خامتيني ني موم لا نيرم اسمك مانغو رحيم على وزن ماذا فعيل جسنج يدل على وقوع الفعل فيتكتلج تابي وجفج مانام تابي وغيرمدغي اغو غيرمدغي تي كانيو يرم اسكو كون سونو بروم جل وعلا موي كيغا خاني دمان الرحمن ذو الرحمه الواسعه بروم يرمني بوياتو بي الرحيم جسنجكو الذي يرحم من يشاء moy ki nga xamanteni ni moy yeureum moy agge yeureumandeem ci koko sok lolu moy ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin borom bes bi nga xamanteni moy yawmuddin moy lan moy yawmul jaza wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله يوم الدين اي يوم الجزاء من لن مولا خمل يوم الدين توب لن مولا خمل يوم الدين من يوم الدين موي بيسو فاي بي كون بيس ميغا خامني دانيو سونو بوروم داي داجالي جامي بور فاي لين موي بيس ميغا خامني نك لا تملك نفس لنفس شيئا بابا دوفو منال دوم دار ياي دوفو منال دوم دار frère du fa meunal seureum dara gis nga ko serigne du fa meunal talibem dara gis nga ko yawma la tamliku nafsan li nafsin shay'a lego leg nak nga wax ay yu mel ni nga deg ku xamadi nan la ndax yow da nga xam li xew yawmal qiyam ha kayfa la natafawah bi hadhihi al ayat وهي قول ربنا وامم لوتخ اي اي بن كو واخ تموي واخي سونو بوروم لما لا نتفوه بها لوتخ دنج كو واخ والله المصلي يالا يالا ييرم واخ كدي اك جانغال كدي خيتو اغريسيون يي ني سيبير سبحان الله سونو بوروم مولين دي لان هو عددهم وناصرهم ووليهم يالا مولين دي دغرل رك لولا ذلك لماتوا بودون ديمبل يالا kon nak say nañ bu yag li ngay jot ci ay xeetu agression ak ay xeetu attaque ak ay xeetu yu doy waar gis nga. Waaye nag inna allah yudafiu an alladhina amanu, yàlla mooy défendre ñi ko gëm. Yowma alqiyamati, kenn mënalu fa kenn dara, du sëriñ, du taalibe, du waliyu, du lenn. Loolu day leer. Lu tax mu war a leer? Lu tax mu war a leer? Hada qararullahi wa amruhu, hada kalamuhu wa huwa musattarun fi kitabihi. Lu tax mu war a leer? Parce que yëfu sunu borom la, waxi sunu borom la, moom la wax ci téeréem bi, ñu rëdd ko noir sur blanc. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Bu la neexee nga gëm, bu la neexee nga weddi. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Ku mu neex nga gëm, ku mu neex nga weddi. Waaye li fuñ ko xamee, demuñu yowmal qiyam de. Waaye fuñ ko xamee, fañ xamee ni ñuy jullee, foofu lañ ko xamee. Yow noo def ba xam ni ñuy jullee? Noo def ba xam ni ñuy jàppee? Xool leen gig xamadi rek ak gig ñàkk yar. Ah, noo def ba xam ni ñuy jàppee? Ah, noo def ba xam ni da ngaa war a julli? Wa aqimu salata wa atu zaka, du yaa ngi julli. Ah, kon yowmal qiyam moo tax nit dina fa mënal moroomu nitam dara. Loolu it fuñ ko xamee ci alquran mi ñu xamal julli, alquran mi ñu digal ñu julli, alquran ma nga xamante ni ca la nekk yónni goo xam ne sunu borom da cee yónni yonante, yonante gi ñëw jàngal ñu nag détaay yu julli. Alquran jooju moo ñu xamal ne yowmal qiyamati kenn du fa mënal moroomam dara. La des nag mooy imma nga gëm wala nga weddi. Alquran boo ci weddee benn aaya génn nga ci islam, boo ci weddee benn araf génn nga ci islam. Waxuma aaya de, araf lettre rek, benn lettre, benn lettre nga weddi ko ci alquran, benn lettre, une lettre. Lettre mooy comme alif wala ba wala ta, loolu day leer. Masaa'il yu mel nii dafa jar di leeral, ndax ñooñ neen ñi nekk ci neen dañoo xëy rek bëgg a ëpp làmmiñ dëgg, xëy rek song alquran bëggoo sul benn yoon. Lu tax? Xëy rek song acte yi nekk ci alquran bëggoo sul benn yoon. Ku la koy nangul, kenn du la ko nangul. Ah, peut être xëy na am na ñu koy nangu, mais ku suñu borom defal tawfiq moom du la ko nangul abadan. Yowma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, shay'a, dara, dara. Léegi nag bu leen neexee yéen ngeen ànd ci àdduna di naxante, bu leen neexee ngeen ànd ci seen naxante boobu, seen diggante la yam. Seen naxante boobu, ku la naan yowmal qiyam waaw jëfmal ma lii fii, yowmal qiyam mu mënal la fa dara. Bu la naree mënal yowmal qiyam dara, na la mënal fii dara? Cin bu naree neex su baxee xeeñ wala déet? Ah, yowmal qiyam nga xam ni yëfi yàlla képp la. Ah, lu tax programme bi nga xam ni mooy programme àdduna moom mënalu la ci dara? Ah, taalibe du day feebar, sëriñ nag du feebar. Ah, doo dem armée la ñu naan la fii la sëñ bi tëdd, tëddu fi dafa dee, dafay tëdd ci sago boppam. Bu sañoon dina bàyyi lalam bu nooy bay ñëw tëdd ci suuf si. Ah, dafa dee. Yéen a ngi fàttaliku darsu ba ma doon wax ci façon waxi ñi, terme yi ak norme yi ñu war a tegu. Loolu nag moom moo jur façon hypocrisie bu mel nii. Loolu moo jur façon naw hada hujum ila ahli lxaq, façon attaque, façon song bi nga xam ne moom la ñuy song ñuy wax dëggu yàlla. Du sëriñ, du taalibe, amul kenn ku mënal moroomam dara yowmal qiyamati. Fii rek da ngay gis ñaata taalibe ñoo nekk biir kaso, seen sëriñ nekk ci biti di lekk yàpp. Ñaata taalibe, ñaata taalibe? Ah, ma ngoog buñ leen mënaloon dara duñ leen dimbali ci kaso bi. Lu tax mënaluñ leen dara ci kaso bi ba pare ñu bëgg leen mënal dara ci kanamu yàlla? Wallahul musta'an. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko, defal ñu xéewalu gis-gis bu dëggu, xéewalu yéene yu dëggu, xéewalu jubluwaay bu dëggu, musal ñu ci gumbay parparloo ak gumbay topp sa bànneexi bakkan. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.